Wszystkie książki świata. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie ewakuacja polskich obywateli z Bliskiego Wschodu, organizuje ją resort spraw zagranicznych. Znaleziono drugą czarną skrzynkę samolotu, który w czwartek rozbił się w Indiach. Wykryto ognisko gruźlicy w Krośnie Odrzańskim, 140 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym. MSZ organizuje ewakuację polskich obywateli z Bliskiego Wschodu. Przygotowywane są zarówno loty wojskowe, jak i lotnictwa cywilnego, o ile warunki na to pozwolą, poinformował szef KPRM-u Jan Grabiec. Podkreślił też, że powrót do kraju jest nieodpłatny. Profesor z Uniwersytetu Gdańskiego Wojciech Grabowski mówi, że ewakuacja Polaków z Izraela i Iranu to działanie zapobiegające i zabezpieczające. Jak obserwujemy sobie reakcję innych państw na ten konflikt, to poza Stanami Zjednoczonymi, poza Kazachstanem bodajże, takich akcji ratunkowych dla swoich obywateli żadne inne państwo na razie nie organizuje. Natomiast jest to oczywiście działanie wyprzedzające, jest to działanie, które ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Polski, zanim dojdzie do jakiejś tragedii. Tymczasem Iran uruchomił obronę przeciwlotniczą w Teheranie i w zachodniej części kraju. W Izraelu zawyły syreny alarmowe. W Tel Awiwie i Jerozolimie słychać eksplozje. Od piątku Izrael i Iran atakują swoje terytoria. Według irańskich mediów na skutek izraelskich ataków w piątek i sobotę zginęło co najmniej 128 osób, w tym kobiety i dzieci, a około 900 ludzi zostało rannych. Na skutek irańskich ataków odwetowych natomiast w Izraelu zginęło 13 osób, a 380 zostało rannych. Znaleziono drugą czarną skrzynkę samolotu, który rozbił się w Indiach, powodując śmierć co najmniej 279 osób. Urządzenie, które zlokalizowano dziś, to rejestrator rozmów w kokpicie. Wcześniej w piątek znaleziono urządzenie zapisujące dane lotu. Wśród ofiar czwartkowej katastrofy byli zarówno pasażerowie i członkowie załogi, jak i co najmniej 38 osób, które zginęły na ziemi na skutek uderzenia samolotu. Katastrofę przeżyła jedna osoba. Dreamliner leciał z miasta Ahmadabad do Londynu. Ognisko gruźlicy w Krośnie Odrzańskim. Wojewoda Lubuski powołał zespół ekspertów, który ma wspierać działania sanitarne w Lubuskiem. Powiatowy inspektor sanitarny Krystyna Pietkiewicz mówiła w TVP Info, że kontakt z bakteriami mogła mieć duża liczba osób. Mamy jedno ognisko zachorowania i dwa zachorowania, jedno w klubie dziecięcym, drugie w przedszkolu. No jest to problem oczywiście z tego względu, że jest duża liczba osób do objęcia nadzorem, do przebadania. Jak na razie te wszystkie osoby zostały zaopiekowane, dostały skierowania do lekarzy specjalistów, są już ustalone punkty, gdzie mogą się zgłaszać. Nadzorem epidemiologicznym zostało objętych ponad 140 osób. Korea Południowa zapowiada poważne konsekwencje dla osób, które wbrew zaleceniom nowych władz w Seulu będą prowadzić działania wymierzone w północno-koreański reżim. Prezydent Lee Jae-myung chce ocieplenia relacji z północą, nawet za cenę aresztów obywateli własnego kraju i rodzin ofiar reżimu. W sobotę grupa aktywistów ponownie wysłała na północ balony. Wcześniej Lee Jae-myung, który urząd prezydenta kraju objął w ubiegłym tygodniu, zapowiedział penalizowanie takich działań. Zazwyczaj w balonach umieszczano ulotki demaskujące północno-koreański reżim i drobne sumy pieniędzy. Tym razem znalazły się w nich Biblię, jedzenie. Rzeczniczka prezydenta Korei Południowej wcześniej ostrzegała, że nielegalna dystrybucja antypółnocno-koreańskich ulotek może doprowadzić do eskalacji działań militarnych na Półwyspie Koreańskim. W tym tygodniu Korea Południowa wstrzymała nadawanie na północ propagandowych audycji z megafonów ustawionych na granicy koreańskiej. Wyłączono też głośniki po północnej stronie granicy. Ocieplenie relacji z północą za cenę powstrzymania krytyki reżimu w Pjongjangu budzi poważny niepokój organizacji zajmujących się prawami człowieka. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Klimat. W wielu miastach w centrum i na zachodzie jakość powietrza jest tylko dostateczna, w pozostałej części Polski powietrze jest umiarkowane albo dobre. Niecała 1/5 prądu w sieci krajowej produkowana jest teraz ze źródeł odnawialnych. Na zachodzie ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanu wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Wspaniała niedziela polskiego sportu ze szczególnym uwzględnieniem motorsportu. Robert Kubica i Jakub Śmiechowski na szczycie podczas słynnego 24-godzinnego wyścigu Le Mans.

Dziś przede wszystkim długie nuty, niemal bez końca, drony organowe i nie tylko, a słowo, no cóż, nieprzesadnie intensywne, tak bym powiedział, i wiele zależeć będzie od naszej wyobraźni. A po godzinie 22 w naszym studiu przy Myśliwieckiej zapowiedział się Stefan Wesołowski. Gathering zoo. Magnus. Bardzo lubię powracać do muzyki Wojtka Rusina. Właściwie powinienem zadać pytanie, czy ktoś z Państwa był na jego koncercie, który odbył się dzisiaj o 5 rano bodaj, albo w okolicach warszawskiej Królikarni w ramach festiwalu Efemera. Ja przyznaję, dla mnie takiej pory nie ma, w związku z tym niestety, ale opuściłem koncert Wojtka, mimo że cały czas jeszcze go dotąd na koncercie nie widziałem, ale gdyby ktoś z Państwa był, to bardzo chętnie poczytam Państwa relacje i wrażenia. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. A do muzyki nie tylko tegorocznej Wojciecha Rusina lubię powracać, bo to coś zupełnie niekonwencjonalnego, coś, co pozostaje na granicy różnych gatunków i fascynacji z jednej strony muzyką dawną, a z drugiej współczesnością. Muzyka nieoczywista i zawsze zadająca wiele pytań. Podobnie jest w przypadku Stefana Wesołowskiego. Wspominałem, że Stefan pojawi się w naszym studiu. Umówiliśmy się już jakiś czas temu na rozmowę, zwłaszcza, że ukazała się jego nowa płyta w miniony piątek. Przepiękna płyta, która jest kontynuacją tego, co Wesołowski robił do tej pory, ale myślę, że też pokazuje trochę nowe rejony i o tym wszystkim dzisiaj będziemy ze Stefanem rozmawiać. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania dotyczące i nowej muzyki, i w ogóle działalności Stefana, także proszę pisać. Wszystkie te wiadomości już za kilkanaście minut przekażę Stefanowi. Zatem dziś muzyka długich wybrzmień, tak jak wspominałem, nie tylko polska, w tej części właściwie zdominowana przez artystów, którzy pracują z dronami, którzy, jakbym to powiedział, rzeźbią w dźwięku. Ellen Arkbro to jest artystka, która pojawi się już za chwilę. Jest kilka powodów. To jest szwedzka artystka, która nie tak dawno gościła w Polsce na festiwalu Kody i która za chwilę dosłownie wystąpi na Nowej Muzyce w Katowicach, ale może co ważniejsze, jednego dnia Ellen Arkbro opublikowała dwie płyty, Night Clouds i How Do I Know If My Cat Likes Me. Kompozytorka, artystka dźwiękowa, która ma zamiłowanie także do dronów, ostatnio tak modnych, ale o tym, o czym wspomniałem, to jest chyba najważniejsze, że lubi rzeźbić w dźwięku, w jego harmonicznych, składowych, tworząc czasami bardzo niekonwencjonalne pejzaże muzyczne. I tak jest na jej dwóch nowych płytach, chociaż przyznaję, że jedna zwróciła moją szczególną uwagę. Ta, w której oprócz muzyki pojawia się także słowo. Thank you for your call. Unfortunately, all our operators are currently unavailable. You are number 6533 in line. Your estimated wasted time is 6533. Thank you for waiting. Thank you for your call. Unfortunately, all our operators are currently unavailable. You are number 6532 in line. Your estimated wasted time is 6533. Thank you for waiting. Thank you for your call. Unfortunately, all our operators are currently unavailable. You are number 6531 in line. Your estimated wasted time is Thank you for waiting. Thank you for your call. Unfortunately, all our operators are currently unavailable. You are number 6530 in line. Your estimated wasted time is 6529 in line. Your estimated wasted time is 6528 in line. Your estimated wasted time is 6527 in line. Your estimated wasted time is 6527 in line. Your estimated wasted time is 6527 in line. Your estimated wasted time is unavailable. You are number 16,526 in line. Your estimated wasted time is... Thank you for waiting. Thank you for your call. Czy mamy nadal tracić czas? Takich pytań na tej płycie jest znacznie więcej. Hanne Lipart, Ellen Arkbro i Hampus Lidwall. Ellen Arkbro, jak powiedziałem, to szwedzka artystka, która lubi takie, powiedziałbym, bardzo minimalistyczne eksperymenty z dźwiękiem, ale u niej ten dźwięk jest rozkładany na czynniki pierwsze. To bodaj po raz pierwszy, przynajmniej ja wcześniej nie słyszałem, by nagrywała taki materiał z udziałem również głosu. Dlatego też na tej płycie pojawiają się inni artyści, Hanne Lipart i organista Hampus Lindwall. How do I know if my cat likes me? No, to jest bardzo ciekawy tytuł. Skąd mam wiedzieć, czy mój kot mnie lubi? Cóż to jest? Już tłumaczę. To jest rodzaj dźwiękowego dziennika, utwór słowno-muzyczny. Czasami gdzieś tam pada nawet termin takiej minimalistycznej opery, chociaż to według mnie jest nadużycie. Dziennik opisuje naszą zautomatyzowaną codzienność. Dźwięki wyjęte z kontekstu, zwłaszcza słowa, tak jak przed momentem, powtarzane kilkanaście razy, tworzą cykle, tworzą pętle. Czasami mają one wymiar dość satyryczny, ale innym razem zupełnie są pozbawione emocji. O, na przykład tak jak takie, pozbawione są emocji i napięć, jakby tworzyły świat automatów, technologii i sztucznej inteligencji. Sam tekst recytuje Hanne Lipart, która w takich przedsięwzięciach uczestniczy już od kilku lat. Ellen Arkbro towarzyszy także Hampus Lindwall, czyli organista, co ciekawe, od 2005 roku związany z kościołem Saint-Esprit w Paryżu. Część tego materiału była rejestrowana w Paryżu, część w zupełnie innych ośrodkach i wszystko to zostało sklejone razem jako rodzaj, tak jak wspomniałem, dziennika naszych czasów, dziennika trochę alienacji i zagubienia artystów w świecie, w którym wszystko jest powtarzalne, wszystko jest mechaniczne, automatyczne, w którym także słowa powtarzane są co chwila, te same słowa i tak naprawdę mogłyby być powtarzane przez cały czas. Cały ten album kończy się dość sarkastycznie wykonaniem, i to jest bardzo ciekawe, utworu At Last I'm Free. To był hymn epoki disco z 1978 roku, ale znany jest także w wersji Roberta Wyatta z roku 1982. Ten utwór pojawił się na płycie Nothing Can Stop Us. To była kompilacja singli i drugich stron singli Roberta Wyatta. I dla tego artysty był to rodzaj protest songu. I myślę, że w tym kierunku poszła interpretacja artystów, ta, która pojawiła się na ostatniej płycie Hanne Lipart, Ellen Arkbro i Hampusa Lindwalla. At last, I am free. I can hardly see in front of me. I can hardly see in front of me. At last, I am free. I can hardly see in front of me. I can hardly see in front of me. I'm lonely. Please listen to what I say. I can't go on living life this way. I've tried and I've tried to make you see. You call this love, all this lying, my friend. It just can't be. At last, I am free. I can hardly see in front of me. I can hardly see in front of me. I can hardly see in front of me. I'm lonely, please hold me. Come closer, my dear. It feels so good just having you near. But who am I fooling when I know it's not real? I can't hide all this hurt and pain inside that I feel. At last, I am free. I can hardly see in front of me. I can hardly see in front of me. At last, I am free. I can hardly see in front of me. I can hardly see in front of me. At last, I am free. I can hardly see in front of me. I can hardly see in front of me. At last, I am free. I can hardly see in front of me. I can hardly see in front of me. Trudno chyba sobie wyobrazić jeszcze bardziej minimalistyczną i oszczędną wersję tej kompozycji dyskotekowej z końca lat 70., ale tutaj zabrzmiała ona rzeczywiście w sposób zupełnie inny i szczególny. At last I'm free. I myślę, że nawet o takiej wersji nie myślał Robert Wyatt, kiedy wykonywał ten utwór w roku 1982 i kiedy to zamienił ten taneczny song w protest song właśnie na początku lat 80. A jak brzmiał Robert Wyatt? Proszę posłuchać. I all this lying, my friend, it just can't be. Robert Wyatt z początku lat 80. No to jest taka wersja, którą mamy w uszach, ale to, co zaproponowali Hanne Lippert, Ellen Arkbro i Hampus Lidwall, to jest przeniesienie tego klasyka, klasyka jeszcze z końca lat 70., bo przecież podstawowa wersja była zupełnie inna, do innych czasów, gdzieś tam pokazania zupełnie innego kontekstu, w jakim jedna fraza, wyrwana fraza z tej piosenki może dzisiaj istnieć i może funkcjonować z długim brzmieniem organów. I właśnie te organy zabrzmią za chwilę, ponieważ zapowiadam, że po godzinie 22 do naszego studia zawita Stefan Wesołowski, który w miniony piątek opublikował nowy album Song of the Night Mists. Zanim porozmawiamy i zanim dopytamy o wszystko, to chciałbym, żeby w tej godzinie wybrzmiała, przyznaję, moja ulubiona kompozycja z tej płyty, Wilhelm Tombo, która wieńczy całość i która idealnie przeniesie nas do świata dronów i muzyki, dla której czas nie ma większego znaczenia. Stefan Wesołowski.